muzyka na świecie. Rozmowa z Piotrem Beczałą tuż przed jego wieczornym koncertem w Operze Narodowej. Piotr Łodej, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 4 kwietnia, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Chrześcijanie obchodzą niedzielę wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego. Dzień niezwykle radosny, dzień, który możemy spędzić w swoich rodzinach. To druga Wielkanoc w czasie pandemii. Lekarze apelują o pozostanie w domach. W Wielką Sobotę mieliśmy ponad 28 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone od czasów apostolskich. W Watykanie papież odprawi o 10:00 uroczystą mszę w Bazylice Świętego Piotra i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Wczoraj w Bazylice Watykańskiej Franciszek sprawował liturgię Wigilii Paschalnej. W reżimie sanitarnym uczestniczyło w niej około 200 wiernych. Papież mówił, że w mrocznych miesiącach pandemii Jezus zachęca, by nie tracić nadziei. Z powodu obowiązującej od 22 godziny policyjnej nabożeństwo z udziałem niewielu wiernych rozpoczęło się o 19:30. Papież powiedział, że Bóg także z ruiny naszych serc, z ruiny naszego człowieczeństwa może zbudować dzieło sztuki i nowy początek. W tych mrocznych miesiącach pandemii słyszymy zmartwychwstałego Pana, który zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei. Podkreślił, że Jezus nie jest postacią nieaktualną, żyje tu i teraz. Towarzyszy nam każdego dnia, zaprasza do pokonywania barier i przezwyciężania uprzedzeń. Franciszek powiedział, że wieść Wielkanocy to nie bój się, on zmartwychwstał, czeka na ciebie, z nim życie się zmieni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W czasie pandemii podczas świąt Wielkiej Nocy wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach za pośrednictwem Polskiego Radia. Program pierwszy o 9:00 będzie transmitował mszę z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, mówi ksiądz Andrzej Majewski, redaktor naczelny redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsza niedziela w ciągu roku dla wszystkich chrześcijan. Dzień niezwykle radosny, dzień, który możemy spędzić w swoich rodzinach, już jakby posileni tą wielką radością czerpaną z liturgii, ale też z tej świadomości, że Chrystus zmartwychwstał i On ostatecznie jest największą nadzieją wszystkich ludzi. Pandemia uświadamia nam, jak bardzo kruchy jest człowiek, jak na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Transmisję mszy także w programie drugim i na portalu polskieradio24.pl. Lekarze apelują o pozostanie w domach podczas świąt. Spędzenie tego czasu poza miejscem zamieszkania jest narażaniem siebie i bliskich na zakażenie COVID-19, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. My cały czas mówimy o tym, że powinno się spędzać te święta w gronie osób, z którymi się mieszka. Jeżeli to jest jedno miasto, to możecie się Państwo później spotkać w przestrzeni otwartej na spacerze. Myślę, że to takie ostatnie święta, które w ten sposób spędzamy, pod jednym warunkiem, że się będziemy w odpowiednim tempie i szybko szczepić. Resort zdrowia potwierdził wczoraj ponad 28 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To o 3,5 tysiąca mniej niż w sobotę tydzień temu. Zmarło 571 osób. W Rosji w związku z pandemią nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń, które przeszkodziłyby rzymskim katolikom w celebrowaniu uroczystości. Podobnie jak wczoraj, także dziś w niedzielę wielkanocną wierni będą mogli udać się do świątyń, przestrzegając jedynie ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W kościołach w całej Rosji tysiące katolików święciło pokarmy i modliło się przy symbolicznych grobach pańskich. W moskiewskiej katedrze pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny z wiernymi spotkał się arcybiskup Paolo Pezzi. Ordynariusz archidiecezji Matki Bożej opowiadał o tajemnicy śmierci i zmartwychwstania pańskiego. Święcił pokarmy i spowiadał wiernych. Jedną z największych wspólnot katolickich w Rosji są przedstawiciele Polonii, dlatego niemal w każdej świątyni część nabożeństw i mszy świętych celebrowanych jest w języku polskim. W wielu ośrodkach, m.in. w Moskwie, Petersburgu, Smoleńsku, Irkucku, Wierszynie czy Nowosybirsku, posługę kapłańską pełnią Polacy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela wielkanocna ze zmiennym zachmurzeniem. Na Roztoczu i w Bieszczadach przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie i Krakowie, 9 w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu i 11 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa w wielkanocny poranek. Alleluja z oratorium Mesjasz Jerzego Händla. Oratorium, które rozsławiło Händla bardziej niż jakiekolwiek inne jego dzieło. napisane dla narodu irlandzkiego z wdzięczności, wykonane w Londynie w obecności króla Jerzego, zyskało nieśmiertelność. Od londyńskiego wykonania, kiedy to król i cała publiczność powstała na słowa chóru Alleluja, tradycją europejską jest, że ta część, ten fragment oratorium wysłuchiwany jest na stojąco. Wielkie dzieła muzyczne i artyści od wieków starali się opowiedzieć najbardziej tajemnicze zdarzenia z historii zbawienia. Ja dziś Państwu proponuję, aby ostatnie dni owych wydarzeń prześledzić według muzycznych opowieści. Cofnijmy się zatem do momentu, kiedy rozpoczynają się ostatnie sekwencje dramatu mundi. Wielki Piątek. Jezus zostaje doprowadzony przed Sanhedryn. Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Tak, odpowiada Jezus, ja Nim jestem. Zbluźnił, odpowiada arcykapłan Kajfasz. Zapada wyrok śmierci. Umiera około godziny 15. Przez wszystkie wieki wypominać wam będą, żeście Boga zabili zdradziecko, że zabiliście prawego człowieka. Zabiliście mi dziecko. progu. Mówiłbyście prawdę, mówili, bo też prawda najmilsza jest Bogu. Coście ludzie z prawdą zrobili? Się opłaca, coście ludzie z ludźmi zrobili, coście ludzie uczynili, czemuście synowi zabili, poprzez wszystkie biedni wypomnieli. Józef z Arymatei i Nikodem, uzyskawszy zgodę od Piłata, w pośpiechu, aby zdążyć przed szabatem, zdejmują ciało Jezusa z krzyża i chowają w grobie. Średniowieczu, co roku w Wielki Piątek, królowie Anglii, jak wszyscy dobrzy chrześcijanie, adorowali krzyż. Przynoszono go do kaplicy zamkowej. Zazwyczaj, przynajmniej w XIV wieku, był to krzyż cudowne relikwie, które Edward I miał zdobyć na Galahach. Król stawał w pewnej odległości od krzyża, pochylał się i w takiej oto pozie zbliżał się powoli do świętych relikwii. Taką postawę w momencie adoracji zalecali liturgiści. Na najciekawszej miniaturze z manuskryptu z Biblioteki Narodowej, opisującej żywot Ludwika Śmiałego, widzimy pobożnego króla, który w sposób jak najbardziej świadomy spełnia ów rytuał. W angielskich tekstach charakterystyczny zwrot nazywano pełzaniem ku krzyżowi. W tej ciszy przepływa. W tej ciszy daleki świat twój.

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Z wami być sobą. Wielka Niedziela. Wczesnym rankiem Maria Magdalena, Salome, matka świętego Jana Ewangelisty i Maria, żona Kleofasa, przybiegają do groty, w której złożono ciało Jezusa. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Jest pośród nas, aleluja. Liturgia światła, która następuje wieczorem w Wielką Sobotę, należy już do poranka zmartwychwstania. Rytuał mocny, pełen treści, symboliki i muzyki oczywiście. A najbardziej tajemniczą i piękną pieśnią jest Exultet, który obowiązkowo powinien być zaśpiewany. Za nas Ojcu przedwiecznemu ducha dana i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Te są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się owego prawdziwego baranka, a jego krwią poświęca się domy wierzących. Ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która rozproszyła mroki grzechów światłem ognistego słupa. Obecnie Chrystusa na całej ziemi uwalnia od zepsucia świata i ciemności grzechów, przywraca do łaski i gromadzi w społeczności świętych. Jako zwycięzca wyszedł z otchłani, bezużyteczny byłby dla nas dar życia, gdyby nie stało łaski odkupienia. Pojęty wybór miłości, aby wykupić niewolnika, wydałeś syna. Niech zamienią rozpacz w żar nadziei, niech bzem się cieszą, miast śmiercią smucić. Czemu z martwych powstać by nie mieli, skoro jeden spoza śmierci wrócił? Czemu z martwych powstać by nie mieli, skoro jeden spoza śmierci wrócił? Niechaj cieszy dziecka śmiech radosny, tu nie dźwiga mnogość darów Bożych. Po co jadem strachu zatruć wiosny, skoro jeden chociaż zmarł, to ożył? Po co jadem strachu zatruć wiosny, skoro jeden chociaż zmarł, to ożył? Ja byłem u Ojca mojego, zaprawdę, zaprawdę Ojcze nasz. Tam dom Ojca Wszechmogącego i tam właśnie dom mój i wasz. Niechaj cieszy oczy promień słońca i pieśń życia, co rozbrzmiewa w duszy. Na cóż dręczyć się bliskością końca? skoro jeden spoza śmierci wrócił, na co dręczyć się bliskością końca, skoro jeden więzy śmierci skruszył. Ja byłem u ojca mojego, zaprawdę, zaprawdę ojcze nasz. Tam dom ojca wszechmogącego i tam właśnie dom mój i wasz. Ja byłem u ojca mojego, zaprawdę, zaprawdę ojcze nasz. Tam dom ojca wszechmogącego. Klaszczcie w dłonie, alleluja. Pan nasz dzisiaj z martwych wstał, alleluja. Książę śmierci w hańbie tonie, Chrystus łada raz. Przed zwycięzcą się pokłonię, który zbawił nas. Sam się Pan nasz dzisiaj z martwych wstał. Poranek wielkanocny. Schola braci dominikanów. Piotr Rubik, Bartłomiej Gliniak, Zbigniew Książek, Józef Skrzek, chór TGD, Magda Anioł. Po prostu świętujemy. Także przy rodzinnym stole i wśród przyjaciół. A my zapraszamy Państwa po godzinie 7 na drugą odsłonę spotkania z Janem Kantem Pawluśkiewiczem i jego misterium Przez tę ziemię przeszedł Pan. Thank you.